www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا مع بعض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. दोस्तों बुजुर्गो आप सभी को इल्म है ये महीना रविवार लग रहा है, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक हुई है। नए नए ये इस महीने के लिए भी एक शर्त है, لهذا الشهر في الإسلام فضل وبيض بربيع بربيع وعطاري لقال لكاه اس مہینے کے لیے ایک شرط ہے، اس شرط کو ہم لوگوں محفوظ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، وہ نشوتی تھی میں تعلیم تسلیم کر رہے تھے جس کی آپ نے تعلیم بھی کر دی ہے مشہور کی، ماشاء اللہ بہت ہی مرتب مدر جامع کتاب ہو گئی۔ میرا عام طور سے دل میں آتا ہے نیچے رکھتی ہے ہر کسی کی حدیث جمع کی ضرورت، ہر اندر تھانی کی کوئی نہیں رہتی جن کو سب کا جلدی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت حمید القدما تھانی فرماتے ہیں کہ جس دن میں اس کی کوئی تعلیم میں حصہ لے کر متعلق کرتا ہوں تو تعاون کا زمانہ تھا، اس لیے زمانے میں اسی بھی موقع پر تعاون دیا، بہت آدمی بڑھ گئے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت ہمارے ابو صاحب کے گھر کی 14 آدمی بڑھ گئے حضرت ہمارے، وہ زمانہ تھا اس میں حضرت تھانی کی اتنی تسلیم فرما رہے تھے، فرمایا کہ جس دن میں اس میں کچھ حصہ نہیں دیتا تھا تعلیم نہیں کرتا تھا ان کی اموات ضرور ہوتی تھی، اور جن کی تعلیم کرتا تھا لکھتا تھا اس میں نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس مہینے میں لوگ خود سنانا چاہیے، نشوتی نام بھی بہت اچھا ہے، نشوتی خوشبوؤں کا بھی کرنا ہے، یہ ادب غلط ہے نہیں، ادب کا بھی محبت کرنی ہے، نام سے بھی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو نام رکھنے کا بھی بہت اچھا سمجھا دیا تھا، چنانچہ ان کے بڑے مقامی کے گرو جی اسے ہم کو جانتے ہیں کہتے تھے کہ کوئی اچھا بھائی میں نام رکھنا بہت اچھا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑا حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھا ہے مشہور تھی، تو میں سنا کر آتا ہوں ہم لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، کبھی کبھی میں اثر دیے رہتا ہوں، میں کہتا سب کو یاد ہوتا ہوں نشوت کی بے بھی ایک ہے لاہی طور سے بھی کچھ ہوتا ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں سب خوش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں دوست یہ مہینہ نشوت دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا، ان کی مرادت کا بیان کرنا، ان کے کمالات کا بیان کرنا، ان کے معجزات کا بیان کرنا، ان کے محاسن اخلاق کا بیان کرنا، یہ سب کافی دیر ہے۔ جس طرح بھی بیان ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس لیے توفیق دے क्योंकि हमारा रिश्ता क्या है, अल्लाह से है, अल्लाह के रसूल से। अगर ये रिश्ता मजबूत रहा तो रिश्ता है बड़ा पार। इब्ने हजर हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं वो मोहब्बत किस्में अलखों को आजादी फरमाया, लेकिन हाफिज़ इब्ने हजर फरमाते हैं अलखों को अल मोहब्बत अला किस्में फर्दुन फर्दुन, अल्लाह के मोहब्बत की दो किस्म फर्दुन फर्दुन, बगदाद के मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्दुन फर्दुन। साहब इब्ने हजर इब्ने हाफिज़ डॉक्टर साहब एक रतुल्ला जी मोहब्बत अला किस्में हमारे अंदर बादशाह रसूल्ला साहब जब ये बयान करते थे तो ये फरमाते थे कि किसी सूफी का पकूड़ा नहीं है, मुहद्दिस का पकूड़ा है। तुम ये समझते हो कि बोलिए लोग और मुहद्दिस जो कह रहे हैं मोहब्बत हो गया है, ये इब्ने हजर साहब रतुल्ला जी का मोहब्बत अला किस्में अल्लाह की मोहब्बत जो किसी पर है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु रसूल की मोहब्बत की दो किसी जो लोग मिलाए मानने के बोलता कहीं जो दर्जा जिस दर्जे पर जिस अंदाज से अल्लाह की मोहब्बत का गेट किया उसी अंदाज पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गेट किया। मोहब्बत रसूल अल्लाह मोहब्बत जो फर्ज है वो ये कि फराइज को अदा हो, इतना इतनी मोहब्बत जरूरी है कि फराइज अदा हो सके। ये मोहब्बतें अपनी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करते जाओ, इसलिए से अल्लाह ताला तुमको खिलाता है। अगली हदीस है मुझे ये हदीस अहमदाबाद में पड़े आए, अल्लाह से मोहब्बत करते जाओ इसलिए से अल्लाह तुमको खा देता है। यही मोहब्बतें अपनी, एक मोहब्बतें अपनी है, एक मोहब्बतें तबई है। एहसानात के बदले में मोहब्बत करना ये मोहब्बत अपनी हर आदमी जानता है। वह जब एहसान दर्शन जब भी आदमी कोई नया खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, कोई मदद करता है, उससे मोहब्बत करना जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब खाना खिलाता है तो फिर तुमको उनसे मोहब्बत करना चाहिए। ये मोहब्बत अपनी है और फर्ज है हर शख्स के लिए, फर्ज है हर शख्स के लिए। फर्ज रसूल अल्लाह तला की मोहब्बत वगैरह मोहब्बत की मोहब्बत भी है। अल्लाह ताला खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, ऐसी किसी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मोहब्बत अल्लाह को ने खिलाया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह खाना खिलाया हुआ कि ये भी शुक्र का है मकाम है। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र दिया जाना करे बहुत ही महत्वपूर्ण। एक और हदीस है हजरत मां परवेज साहब तशरीफ लाए पाकिस्तान से, हजरत ने मां मोहम्मद अहमद साहब ने कहा कि हजरत मुझे पानी के बाद दुआ दिया सिखाई है बारह को उस्ताद के बारह इन्होंने सिखाया है माटली वाले के बहुत इसको लिखा हुआ देख के आया कहता हूँ मैं माटली वाला जो है उसके हाउस में ये दुआ उसी में से उसको याद है। और मारा अल्लाह साहब कह रहा है कि मैं वहाँ से मारा यीशु साहब बिंदौली से सीख आया हूँ तो वहाँ मोहम्मद अहमद साहब कह रहे हैं अलहमदिल्ला आपका एहसान मदद से बहुत से अहमदिल्ला बंद करा कर तमाम तारीफ श्रद्धा दिया है जिसने इसको मीठा और खुशवार बनाया शीरी बनाया अपनी रहमत से। ये मार्फत है और दूसरी मार्फत है एक अल्लाह की मार्फत जरूरी नफ्स की मार्फत भी जरूरी है। पर यहाँ बहुत दूर से दर्शन बनाए अलहमदिल्लाहराती मार्फत होगी नहीं। ये दोनों मार्फत फर्ज रहे हैं अल्लाह की मार्फत तब अपना मन रखना मतलब खा मन दस्ता है। इस नफ्स की जब तक मार्फत नहीं होगी तो कैसे बचोगे। जब तक मार्फत नहीं होगी उस वक्त तक कैसे उसे बैठे मैं अल्लाह ताला ने अपने फर्ज करम से इन्हें बातें फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा आपके रिलाजत फिर आपस तारीफ है। अगर आप न होते तो दुनिया ही नहीं होती। अल्लाह ताला ने अपने फर्ज करम से हमको उनके उम्मतियों में से बनाया है। ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है। तो मोहब्बत का बदला मोहब्बत ही होना चाहिए। जब अल्लाह ने मोहब्बत से हम लोगों को उनकी उम्मत में बनाया तो हमको उसकी खबर रखनी चाहिए। हदीस में आता है फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निष्कार का काल पर हदीस है मन अजबद जुदर तुम्हें ज्यादा जूल वाला कौन है। मन अजबद जुदर सबसे जूल वाला कौन है। साहब अगर किया अल्लाह रसूल हुआ तो हर हाल में अपने इल्म के कितनी फर्क नेसी फिर साहबा ने अपने को इतना फर्क किया था कि और अपनी ख्वाहिश जो अपने इल्म जो सही इल्म थे उसकी भी तकलीफ करेंगे। अल्लाह रसूल आकर फरमाया अजबद जुदर मैं अजबद जुदर अल्लाह अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बख्शिश करने वाला अल्लाह इस वजह से अल्लाह की बख्शिश का कोई नेमतों का इस्तेहदार होना चाहिए। दोस्त बुजुर्ग हमारे हजरत बाबा तशरीफ ले आते थे फरमाते देखो उम्र जो है 60 से 70% है एक एक साल इसमें मोहरत मिल रही है 160 में 180 ये सब मोहरत है और 70 साल के बाद एक एक दिन की मोहरत होती है उसकी कदर अल्लाह की मोहब्बत मार्फत पैदा करो। अल्लाह ने अपने फर्ज करम से हम पे एक दिन दिया है एक घड़ी भी कोई कीमत कोई अल्लाह नहीं कर सकता। हमारा सबसे बड़ी यही अल्लाह अल्लाह हो हर बजे गुजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबसे बड़ा जुल वाला अल्लाह है कि हमको उसे मुसलमान बनाया ईमान की दौलत से नवाजा इससे बचे कोई नहीं बनते। ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। ईमान अल्लाह ताला ने दिया है मुफ्त सुख दिया तो अल्लाह की जगह जो ऐसी ईद पर भी कितनी कदर करने चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई ईमान से कमाया है। दूसरी मेरे दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह ताला ने ईमान फिर हमको जिंदगी का फरमाया मुसलमान बनाया ये सब नेमत ही नेमत है। इस वजह से इसका इश्तेहार अल्लाह हम सब लोग के इस महीने में अल्लाह ताला की कितनी बड़ी बख्शिशें हुई हैं इस वजह से इसकी कदर होनी चाहिए। और इसमें कुछ न कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होना चाहिए। तो मैं था कि हम 18वीं फरमाते थे कि जब मैं नसीब चीज लिखता हूँ तो वाक्य ऐसा नहीं होता है जब नहीं लिखता तो ये होता है कि बिना पर ये भी लिखा कि नसीब चीज को पढ़ कर कम कम रबी अव्वल ने पढ़ा करें इस बना को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा हो तकाजा है उनका जिक्र हर आन होना चाहिए जिस शान से भी हो उनके अखलाक कैसे कुछ अखलाक थे सबसे ज़्यादा उनके अखलाक को पेश नजर रखना चाहिए। बोली जो भी होता है मैं काले वाला अखलाक इसकी हमको तशरीह समझना चाहिए क्या अखलाक थे। बड़ी किताबें और मैंने लिखा है इस पर एक किताब हम जिसका आप जानते हैं तर्जुमा भी किया है मायनू ने शमाइल अलहमदिल्ला वो कई बार ठीक हो गई है मायनू ने शमाइल बुजुर्ग ने लिखा है सबसे बड़ी चीज़ हुजूर सरकार सल का अखलाक है जो अखलाक दे के गए हैं हर शख्स के साथ रहता है रिश्तेदारों के साथ गैरों के साथ जानवरों के साथ बल्कि हमारे फलान लिखा है अल्लाह ताला ने रहमत लिलाल बना के पत्थरों के साथ भी हुजूर की रहमत है दरख्तों के साथ भी है पानी के साथ भी है दरिया किनारे कभी इशराब न करो पत्थरों को जाए ना करो साय के इतने पिशाब पखाना करो इस रहमत लिलाल नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबियों को बयान करना उनके सिफात को बयान करना उनके कमाला का बयान करना साफ नाथ खास और चौकिया अपना बयान करना बहुत जरूरी है। इस जमाने वाला जबकि पता चला कि आप घरों में भी है बाहर भी है, कोई किसी के बाल पैदा नहीं कर सकता, कोई कोई गलती माफ नहीं कर सकता, आम गलती हो रहा है। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से बदला नहीं लिया। अभी कभी मैंने एक हदीस देखा कि कोई बात क्या हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कुछ कहा, उसने फरमाया भाई इतने से नहीं सोचते, तुमने ये किया था हम ये करते, ऐसे नहीं मालूम का कि दर उधर करना ये सबसे बड़ी बात है। घरों में अगर दर उधर का भावना होता है तो उसके अंदर पड़ा है और हर हर बात पर नकीब एतराज इश्कार, फिर घर में एक साड़ी ऐसे बात है। सबसे बड़ी चीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके अखलाकियात हैं जो हमको पेश में रखना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से निस्बत और ताल्लुक ले गया है। तालीम में जो अखलाकियात को खुद रखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, आपकी ज़कात कैसी थी, आपके वो लोगों के साथ मामला क्या थे, इन चीज़ों को पेश रखना हम लोगों को जरूरी। अभी मैंने पढ़ा है सुबह अरबों को आसा से खुद रखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मोहब्बत मेरी बुनियाद, मेरी असास मोहब्बत है, तो मोहब्बत होनी चाहिए हर उम्मती के अंदर। मोहब्बत अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने अजीजा से मोहब्बत का मामला अगर हो तो इंशाअल्लाह उसकी वजह से बहुत अमर हासिल हो जाएगा। हमारे अगर पाँच सात इलाका बता देते तो उसकी तरफ कहाँ कि सलाम किया करो दादा तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और वाकई तीन ताल्लुक है, एक अल्लाह से ताल्लुक, एक अल्लाह के रसूल से ताल्लुक, एक बाहम ताल्लुक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम या दीन इस्लाम की तालीम यह है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह से ताल्लुक दुरुस्त हो जाएगा, और अगर तुम सलात व सलाम दरुशरी पढ़ोगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अगर वहाँ मोहब्बत चाहते हो तो आप अंदर सलाम किया करो। इन तीनों चीज़ों को एक कर बहुत उस पर बहुत मैंने कहता नहीं बयान फरमाते रहते थे कि तीन ताल्लुक अल्लाह से ताल्लुक के लिए नमाज की पाबंदी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक के लिए उसके खुशगवार, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात और सलाम की पाबंदी, और बाहम ताल्लुक पैदा करने के लिए सलाम की कसम। सलाम जब एक दूसरे करता फरमाते थे कि अगर तुमसे कितनी दुश्मनी हो, मिसाल अगर पहली मतलब तुमने सलाम किया तो वो नहीं बोलेगा, ये दूसरी मतलब कहा कि तो कोई नरम होगा, तीसरी मतलब जरूर जवाब दे देगा। ये अमली तौर से कभी तजर्बा करके देख लो कि सलाम के अंदर ही नहीं पड़ता। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ ये सुन्नत, ये मेरी सुन्नत है। ओम रहमान व अतम व अफसु सलाम तत्कुर जन कर सलाम, ये तीन चीज़ें हैं दाखिल के लिए, तो और भी बहुत से आते हैं कहते हैं व अतम अफसु सलाम खान। सबसे पहले ओम रहमान, रहमान के बारे में अल्लाह पर रहम करने वाला है, रहम का मामला फरमा रहा है, हमेशा से फरमा रहा है और मेरी हमेशा फरमाता रहेगा। ओ बुदुर रहमान, रहमान के पाले करो, और इसके क्या तुम हक अदा कर सकते हो, आप इनको तामी को अमल कर लो, लोगों को खाने खिला दिया करो, वसा है भोगी से। और मैं कहता हूँ ये भी नहीं कह सकते आप सुख, ये तरीब बतरी है कि तदरीब शुरू में कह रहा हूँ शुरू से ये ऊपर से नीचे हक ये कि अल्लाह के ऐसे बातों के अंदर आदमी हो जाए। ओ बुद्ध रहमान, रहमान है जब बार नहीं खाई रहमान है कह रहा तुम्हारे पास रहम का मामला कर रहा तुम्हारे साथ, और तुम उसके साथ नाफरमानी का मामला करो। कितनी बदसूरती अल्लाह से भी बदसूरती होती है, लिखा है तारीख में कि अखलाक का तारीफ से मखलूक से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से भी है, यानी अल्लाह का नाशुरी के अंदर बदसूरती जो है। तो फरमाते हैं कि खुद के कतार बहुत सुंदर एक किताब उन्होंने लिखा है, अरब आलिम ने रिपोर्ट किया, उन्होंने उसको लिखा है कि खुद कतार मखलूक से नहीं, खुशी बल्कों से नहीं है, इंसानों से नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से भी है। अगर वो शिर्क कर रहा है तो इससे बल्कि बदसूरती क्या होगी अल्लाह के साथ, इन दिलावर में जो तू उन्होंने बताया वो बहुत रहमान है, रहमान के बारे में जहाँ पर कोशिश हो अल्लाह के बारे में लगे हो दबी नहीं जा मस्जिद ही में रहे बाजार में रह कर भी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, कहीं भी रहें जहाँ पर रहें अल्लाह के बाद इन तबिल्ला हर सुबह कुल तक सैयद हसन वखारे बिनाते कुल हसन आ जाते हैं ओ बुजुर्ग जहाँ कहीं करो अल्लाह से करो और अगर गलती हो जाए बरगिराए बछेंगे उसके बाद कोई तबाह कर दो दोस्तों हमारे सामने है इस दीप को अमल करके हम अल्लाह से तालुक पैदा कर सकते हैं। छोटी छोटी हदीसें हैं, मामूली हदीसें नहीं है। एक साहब जी गए इतनी मामूली या सुना आपको नसीहत दीजिए तजर दीजिए गुरु के क्या फौर कहा तुम तरी सलाह तो सब ने सलाह तो मौत है बला तकल्लम के गलामी का जो है वाइबी न्यास हम माफी दे दें सब तजर मैं ये सब के लिए मैं कहता रहता हूँ इसलिए अब उनका सिद्धि अगर तो उम्र के लिए नहीं था हम लोग के लिए क्यामत के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यामत तक लिए रसूल कोई रसूल नहीं आए होंगे उनकी तालीमात ये सबके लिए है चाहे वो शहर का हो देहात का हो उदी में हो राजधान को दिए बारह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी बातें ओ मधुर हाँ दूसरी चीज बात है होता खाना खिलाओ बहुत फजाइल है खिलाओ सुंदर में लिखे कि जहाँ में ताम के कितने फजाइल हैं अरे होता खाना खिलाओ और फरमा रहे हैं अपने आपसी सलाह इफ्तार सलाह का इच्छा करो ये चीज़ें ऐसी हैं जो दीन आसान है हम अल्लाह से ताल्लुक पैदा कर सकते हैं अल्लाह के रसूल से ताल्लुक पैदा कर सकते हैं इस तरह पर इन हदीसों को भी देश गलत रखा जाए तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों सब कुछ पार नहीं हो सकता है हुजूर ने कहीं ये नहीं कहा कि जो कोई कर न सके बट ये चीज़ें कौन सी चीज़ें ऐसी जो हम नहीं कर सकते जिनकी गफलत के बिना हम नहीं करते इस तरह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को समझना है और दीन की उनकी सहूलत को पेश नजर रखना है बहुत जरूरी हर आदमी के लिए नसीहत इखलास का मामला करना ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस जमाने में खास तौर से इसकी ज़रूरत है कि हम से बहुत उलमा मोहम्मद हमसा है आलम ये जल रहा है रहमत का अम्र बढ़कर जहाँ भर में छाइए रहमत का अम्र बढ़कर जहाँ भर में छाइए आदम ये जल दहाए बरस कर बताइए हालात इसी हैं इस तरह पर अपने नफ्स को पहचाना अपने नफ्स को पहचाना किधर जा रहा है इसमें अपने मुतालिक को गौर करना होगा अपनी इस्लाह के मुतालिक अपने तरबियत के मुतालिक जब अल्लाह के करीब हो रहे हैं कि अल्लाह से दूर हो रहे हैं फिर इस में आता है कि हर गुनाह अल्लाह से दूर करता छोटे छोटा गुनाह और हर ता छोटे छोटे अल्लाह के करीब करता है अगर आपने सुबहान अल्लाह का अल्लाह के करीब हो गए और अगर कोई नजरें बंद की है नजर करीब दूर हो गए इस तरह तो इसकी एहतियात करना है कि ताआत जो आसान से आसान है उसको हम बजा लाने की कोशिश करें। हमारे हजरत मोहम्मद अहमद कहते थे बहुत कि मैं सुबहान अल्लाह कहना उसका सवाब सारे आलम में समा नहीं सकता सुबहान अल्लाह मालूम हुआ है कि जैसे गुनाहों का जरद है उसी में ताआत के लिए अल्लाह ताला कितनी नेमतें रखी है कितनी इनायत है ताआत करने पर सुभान अल्लाह करने पर सुभान अल्लाह पे हमदी करने पर तमाम मौला बयान करते रहते हैं सुभान अल्लाह पे हमदी सुभान अल्लाह पे हमदी। मैं क्या थे वही बता लंदन जाहिर कि हम लोग को इसी मौके बुलाते हैं तो बुखारी खत्म है या मही कामी रही है तो बहुत से और बात है मैंने कहा ये हदीस पढ़ी जाती है और पढ़ी जानी चाहिए उसी वजह से जलसा हो रहा है भाई इसको भी गौर करो कि कितने लोग इसको पढ़ते हैं सुभान अल्लाह में एक आदमी कोई तारीफ नहीं होता कितने लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लाह ही नदी वाला ये चीज़ है। दीन हमारा आसान है दीन में कोई कुलफत नहीं थोड़ा सा अगर तवज्जो हम करें दिन पर हम आ सकते हैं, दूसरों को ला भी सकते हैं, लुप्त और कर्म से लाने की जरूरत है। हमारे अंदर परमात्मा थे इस जमाने में इस ला के लिए तला तुम होता यह है शक्ति रहना, नदी के साथ ले आओ, अपने बच्चों को ले आओ, उनको जरूरी अकायद सिखाओ। घर अकायद ही कोई ठीक नहीं, हमारे बच्चे किधर जाने हैं, किधर आप अकायदा अखलाक मामला के अभी से तालीम दो, बचपन ही से तालीम दो। आता है ऋषि आदि स्वामी आदि ने लिखा है कि बचपन से इस चोरी को लिखा है, शाम में एक लड़का था उसे चोरी किया है, हाथ काटे जाने का हुक्म हो गया है। जब हाथ काटे जाने का वक्त हुआ तो उसे माँ को बड़े बुरा भला कहने लगा। लड़का भाई ऐसे मौके में माँ को याद करता आदमी नहीं कि तुम बुरा भला कह रहे हो, माँ कहा मैं जब छोटा था तो पड़ोसन के यहाँ से अंडा चोरी करके ले आता था, तो मेरी माँ बुबू ये चाहती थी कि मेरा बेटा चोरी करके ले आया, अगर उसी वक्त मेरी माँ मना कर दी थी हाथ मेरा न काटा जाता। बारह तारीख तरबियत की जरूरत है, इस्लामी अकायद से भी आरास्ता किया जाए अपने बच्चों को, उसके अखलाक से भी, उनके मकाम से सलाम कैसे करना चाहिए, समय कैसे करना चाहिए। अगर नहीं अब सब जगह है बच्चों खड़ा को नहीं रहता, मैं ही काट करते मुझे तो लगता है अब तो याद ही नहीं हो गया कि बैठो खड़ा बैठो खड़ा है अच्छा लगता है, बच्चों को अरे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही चीज नहीं करते, सब वही अंग्रेजी अखबार इस्तेमाल करते हैं। बताओ अपनी जबान को मजबूत रखो, अपने जहनों को मजबूत रखो, अल्लाह हम सब लोगों को बहुत उमदा माना। एक इसी आदमी लिखा हमारे हजरत ने सुनाया था, एक इसी आदमी ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहजीब और तमद्दुन ने तुमको कौन सी चीज कम मानी हुई कि दोस्तों की तहजीब दर्शा करें। मिश्री लोग बोलते हुए अल्लाह कहा तुमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहजीब और तमद्दुन ने किस किसी की कमी मान हुई कि तुमने दोस्तों को तरीका अख्तियार किया। बारह ये अपनी एहसास की कहती है, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी मोहब्बत और ताल्लुक बरकत अकीदत पैदा करना है। सबसे पहली चीज तो अकीदत ही है, अगर तुमने समझ लिया कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है पावर किया जाए तो जो तुम दिल ही से खड़ी रहोगे कि मेरा पर मैंने यहाँ इस वक्त पढ़ा और जो कुछ चाहा बयान किया आपने सुना, शौक से मैं खुद भी इसका अमल करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भी इस पर लाना चाहता हूँ और मदरसों में भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके को जो तहजीब व तमद्दुन तुम्हारा है उसको जाया न करो, जाया न करो, इससे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़त और इनायत मकबूल होगी। जब अल्लाह के रसूल की वजह अल्लाह है अंदर ढूंढ लेंगे हर एक पता मिल गया, नबी मिल गया फिर खुदा मिल गया, इससे नबी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ये अपना दरूर वतीरा और यही तरीका होना चाहिए। अल्लाह आप सबको तौफीक दे। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक अगर पहले भी यहाँ बयान कर चुका हूँ बारह इस पर जो कुछ समझ आया फिर बहुत ध्यान दिया, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप अल्लाह को भी वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह دین محمدی پر قائم قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کے طریقے کو ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغوں میں محمود رکھے پسندیدہ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیوی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نجات کو دیا عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ اپنے دین کا سامنے پتہ رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ اپنی محبت سے اپنے رسول کی محبت سے سب لوگوں کو سربراہ فرمائے۔ اللہ میں اصل و خوب بکا و خوب امن محب بکا و خوب عملی مقرر رام دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔